Nu știu. Na mačka. Ja ti mačka. Maček. Itt vagy. A vak kell oda engedem. A krizantinokba. Na jól láttam. De ott vannak. Ott van. Na, ott van, akkor arra számban. Hát remélem, lehet ez más ütelme. Felváltó nem lesz, mert is a tét is, mert üdési utat kivezettettem volna. A szádban van a törösszeki valahol. Tereski, nézd a letözbarcson az össze. Remélj, és én is adott fel ezeket a tönkötétet. De mi a fasznak baszogatom itt tehát? Kitöröd az összes? Nem, von már be! Tavaly az Anikó baszta ki, most te baszott ki. Melyiket? Ezt mit csinálod? Hát ez a szalma virág, ami szétszalál, ahogy legyen. Tavaly Anikó, az ilyen gyorsan kipaszta, hát mi ott vezet már a rohadt kurva csövet? Nagy nehezen kibaszogattam, megkapálgattam, akkor most még bemé, az szívoltam a százalatot, hogy ott bocsúszára, akkor tényleg hagyd folyjon. Nem is tartsa. Még közben vezeti közte, hogy jó kibaszassa. Nem vagyok átmenőzve érted. Valóság. Mit gondolsz, hogy ma lesz? Yeah. látta. Na, a faningos termelői hülyeséget szoktak lenni. Hülyeséget szoktak állatba lenni, nem is az érdeséget. Átiratom a számot, kapok 200 gigabájt. Hol van? Ez a faningos tudatot, ez az a... Nem, az mondta. Ez. Na, ne kap. Nem minden írattad át a kadirát. Csak 2000 gigáig 3-ban 4 napon folyton. Ezzel jár. Györög. Hol van a VIP-es internet? Mondd, hogy nézze Dunába körül havonta. Más ezt a vissza. Kényen mondod. Számot kellene hívnom. Rosszul érzed magad, Attica. Főleg, ha tégedet meglát. Már rosszul van. Boxol, nem szeret boxolni. Most mindig boxol. Aztán tetszik, se azt sem állt, hogyha én akarok, akkor mindenhol kell kérni szerződést előtt. Megkérni szemigazolvány számot, mindent szóval. Én már német megadtam az emúszó. Nincs meg belőle semmit. Hát, normális az a tétse. Zajges mobil internet. Ugyan téma, hogy jár itt ez a internetot. Vagy kérded a kérelmet, az, hogy vacs a kérelmet adsz be, hogy te kapjál internetet. Nem érted? Mit adtál be? Kérelmet adsz neki be, hogy te kéred a házi internetet. Jávíti, kújti, ne. Az nem azt jelenti a jávíti? Nem kérelmetent a jávíti? Kiállíték kucsinek, és akkor úgy van berakva, képzeld el, hogy külön megválogassák azt, hogy kinek legyen otthon internet, mit képzelnek már magukról. Hiába adom meg a szerigazolás számot, aztán döntik el. Hiszen arra mennek, hogy minél több idős legyen, tehát hogy a barátaik adták valami, megkapták volna. De én nem kaptam, meg látod. Nem, mert már a házszámom nem volt már regisztrált otthon, már nevem már. Ja. Már voltam már. Akkor azért? A kerti háztán megjegyezik. Jáhíték, kutyi, ne. Na, poverity, stán, ilyen van ki, hogy külön kérelmet írsz nekük, és aztán eldöntik, hogy megérdemled, vagy nem érdemled meg. Akkor kapják be a fasz. Ilyen hülyeséget. Igen. Nem bírom a céget. Én sem most már. Na? Én sem. Nem ez a... Az a baj, hogy én bírom így, hogy ezeren át fölteszed, de nem kapok sok internet. Én azt mondom, hogy legyen sok internet. Nem akarják megalni a rohadékot. Legyen internetem, kellene hirdetnem magamat, és akkor találbozni a számokat, hogy vegyétek meg ilyesmi. És akkor kapnák internetet. Egy vak regisztrál rám, már is kapok már 100 gigabyte internetet. Az az egész év megforgalom volna, nem? Igen. Kell ilyen odalapon hirdetni, hogy globált el. Az csak az a... Hogy akkor ők hirdetlen még nincs. Nem olyan biztos. Mit érsz fel, aki máshol van az internet, ez egy nagy nehezen összetett egy darab szemét, kap 100 gigabyte internetet. Közben van saját házi internetet, akkor mi az értelme neki? Attól, hogyha nincs semmi, akkor nulláról kezded el. Most újabb van különben. MTS-nél van 500 gigabájt egy hónapra, ami nem olyan, az láz is korlátlan, de ha úgy korlátlan, hogyha lejár az 500 gigabájt, akkor nagyon lassú, és nem számít fel a kék, ha hogy is írják a... Ugye az? Azt tetezésre. Havi 2000 imányba kerül. Nem 1300, hanem 2000. Nem sok. De kapsz hozzá egy kis modellot, és az is hívják az olyan, hogy nincs vele korlátozva. Nem érted? De mi arra szarra enged már vizet, nem inkább fogjad magad, hogy akkor a paprikákat vagy valami. Azt amit mondtam, hogy ki kell én azt kocsulni, vagy... Nincsen lekorlátozva. Jó van. Úgyhogy te azt magadra bírod vinni. Hol van a kút? Ez a szarok még le van. Hol a kút? A karomban. Ezek a szarok. Az a kutinek meg nem van korlátozva, te csak azon a ház számon bírod. Ne. Meg van a határozva, hogy hol vagy volt tenni a modell. Ne. A külszerni paradicsom is is. Gyorsítás, maximális sebességem van. És 4000 dinárba kerül az a internet, hogy szar sem kap, de az korlátlan. Még beszélgetés is van rajta. Ezen nincs beszélgetés. Gondolkodj. Nem bírok a vécével beszélni? Nem van beszélgetés, hanem fix telefonvonal nincs rajta 4000 dinárba. Azt hittem, hogy a vécében sem bírok beszélni. Kassz egy wifi, olyan, hogy akkumulátoros. Mindenhol bírod magad a holdon is. Is modem. Azt hiszem, hogy azért nem kell fizetni semmit, se a modem nem is van még. Hordozható, zsebbe berakod, és akkor így rajt hordani. És ez olyan, hogy te utazáson vagy, út akarsz enni, bármikor bírod. Te a konyhába akarsz, ha legtapod, te rakod oda, és akkor bírsz leszünk vele. Nagyon jó. Olyan, mint egy kis hordozható modem. Thank you. az MTS is. Az a box, Vásfronta, ki ez a 450 dinár havonta. Most 1100, 1250 hónap, 10 hónapig. Aztán? Ha? Aztán? Meg 2250. Aztán meg följebb még, nem? Nem, aztán ne, hogy akarod még a kanyamát is rákadra rakni az műholdra, az még plusz még 350 dinár havonta. Na. 2500. $2,600. Mm. 100 gigabyte internetet van benne. Az nagyon sok. Nem? Nem tudom. 2600. 100 gigabyte műholdas tévé van. Van Full TV, Film Plus, RTL, RTL Gold, Duna TV, Duna World, minden szar. Mm. Nem kapcsoltad ki egy pincsukodat, most kapcsoltad be? Most kapcsoltam be. Itt vagyok, és akkor mondom, bekapcsolom, ha jöjjön. Mindjárt betűnik.